Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στον Mark Ronson στο Uptown Funk και όχι μόνο στο Funk. Τώρα κάνουμε ένα ένθετο μέσα στο αφιέρωμα για να δείξουμε ότι είναι καθόλου τυχαίος ο Mark Ronson. Λοιπόν, Mark Ronson. Για όσους δεν το ξέρουν, ο Mark Ronson δεν είναι ένας τυχαίος παραγωγός. Στην προηγούμενη δεκαετία, αλλά και πρόσφατα, έχει κάνει παραγωγές με πάρα πολλούς από τους πιο πετυχημένους της εποχής μας. Κάνουμε λοιπόν μια παρένθεση στα funk για να παίξουμε τρεις γυναίκες από τις σπουδαιότερες και καλύτερες της Βρετανίας και παγκόσμια που έχουν κάνει συνεργασία με τον Mark Ronson. Πρώτα απ' όλα η Amy Winehouse που οφείλει πολλά στον Mark Ronson. Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair. Valerie. Γυναίκες που έχει βοηθήσει ο Mark Ronson. Το Valerie το έχει πει και ο Bruno Mars, που είναι ο νέος τραγουδιστής του, στην μεγάλη επιτυχία που ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος στο πρόγραμμα σήμερα. Μία από τις δημοφιλέστερες ακλίδες της τελευταίας δεκαετίας και πολύ καλό ταλέντο, η Lily Allen. Το τραγούδι είναι γραμμένο από την Lily Allen, τον Mark Ronson, και έχει μια μελωδία που θα την ανακαλύψετε. Μια μεγάλη επιτυχία που άνοιξε τους δρόμους της επιτυχίας για την Lily Allen. Littlest Things. I tell you sad stories about my childhood. I don't know why I trusted you, but I knew that I could. We'd spend the whole weekend lying in our own dirt. I was just so happy in your boxers and your t-shirt. Dreams, dreams of when we had just started things. Dreams of you and me. And it seems that I can't shake those I'm not. Lily Allen, Amy Winehouse και η τρίτη και πιο πετυχημένη από όλες θα ήταν και Amy Winehouse έτσι, αν δεν μας είχε αποχαιρετήσει, η Adele. Και με αυτή έχει κάνει ηχογραφήσεις ο Mark Ronson από το εξαιρετικό πρώτο άλμπουμ της, 19, περιμένουμε το νέο άλμπουμ της τους επόμενους μήνες, Adele, Mark Ronson, Cold Shoulder. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn it around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. It look like I'm see-through. Do tell me why you waste our time when your heart ain't in it and you're not satisfied. You know I know just how you feel. I'm starting to find myself feeling that way too. When you breaks me with your cold shoulder, whenever you look at me, I wish I was her. Adele, Mark Ronson. Στο νέο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε στην Αμερική την περασμένη εβδομάδα και στην Βρετανία σήμερα και που λέγεται Uptown Special, αναμένεται να πάει νούμερο 1 στην Βρετανία μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής, παρόλο που δεν είναι και γνωστό σαν όνομα στις ΗΠΑ ο Mark Ronson, αλλά στην Βρετανία είναι μεγάλο αστέρι, το 4ο άλμπουμ του, συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Stevie Wonder. Επιστρέφουμε στο funk. Thank you. Ο ήχος θυμίζει Maurice White, Kurt Wind and Fire, γιατί το έχει γράψει ο Maurice White από τους Earth, Wind and Fire, μια μεγάλη επιτυχία από το συγκρότημα των Emotions το 1977, το Best of My Love. Ένα ντουέτο τώρα, Yarbrough and Peoples. Το τραγούδι λέγεται Don't Stop the Music, από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του 1981. Don't stop the music. Ένα από τα ιστορικά funk συγκροτήματα ήταν οι Meters. Το CC Strat που ακούσαμε το 69 είναι ένα ορόσημο για την funk μουσική. Οι Meters από τη Νέα Ορλεάνη που αναφέρονται και στο ντοκιμαντέρ που έγινε πρόσφατα για την πόλη από τους Foo Fighters. We'll be right back. το χαρακτηριστικό σπουδαίο κομμάτι του Herbie Hancock από το άλμπουμ του 1983 Future Shock. Και πραγματικά ήταν σοκ αυτή η γουράβηση για το 83. Μαζί του ο μπασίστας κιθαρίστας Bill Laswell. Σήμερα με αφορμή το άλμπουμ το καινούριο και το τραγούδι του Mark Ronson ακούσαμε μια σειρά από ανεπανάληπτα funk και όχι μόνο από τους πρωτοπόρους και σπουδαίους καλλιτέχνες αλλά παίζουμε και από άλλους οι οποίοι έκαναν μια-δυο επιτυχίες και χάθηκαν αλλά σαν τραγούδια έχουν μείνει. Όπως αυτό εδώ που ακούμε τώρα, το Mama Used to Say από τον τραγουδιστή και συνθέτη τον Βρετανό, όπως και ο Mark Ronson, που το όνομά του είναι Junior. Say, take it in your stride. Mama say